تسكسيدات بطنان تحاله سمتك واتن تغي بطي كالبيه من المجايش وخيره ودنا هيتم كالبيه من المجايش تاتو بوحني شاب بني شاب دقام لنو هيتم أموي كالقدر أشفك لك شاب بني شاب تتبري بابلي وفاك سكو أك تسجيل خدم المملة sey tay tass ci bu fekke ne kenn ku ne wat na ba agal ba ñaan ñepp ñu bokk ragal wat nga xamne su doba faaw de aje atikat bi atiko way jëmm wat ga kisse baargal ga wat kisse ta tax bu doy taw atikat atiko ñu lepp ni na mo jaay ñu dako do atté ba tay ñu dokk tay ñu wax فتح من قلبه ملك اختلاف المتباين في قدر ثمن أنشفته أن في سيقول فيه وبدئ البائع كنت يد فتبدو المرأة هنا لأنها كالبائع إلا بعض بناء درجي تناوت أو طلاق ولا تسع أو موت ولا أدفع فقوله من واحد واحد وردع بيمن بأن ننجي ay wax na atté bu fekké ni lobu tan ñu jëw ñoom ñaar ci tollu way kenn nga ba qualité re fekk na yépp am na ci ba fassé am ba kenn ci ñaar faatu ba ñoom ñaar ñepp faatu su da ba kun jëkkër ji ñu japp ay waxam bu fekké na nga na waat doole ja bu fekké jëkkër ji nekk fetam ka ko yéet war ko doon patay mo ngi dëgg ay waxam da na nga waat doole ja ndax li annah fawati shihati fi bay fa innaka la halafat wa qad taqulha fa innaka la qadan qad bi qadihi idha kana tanashuhuma fi qadri aw shihati wa illa yashbi li tarajih qawlihi bi tamkini halahu nafsaha aw li annahu gharib yana rek ne daga mom jiyo bi yeshal rek tolu way do wala kalite do mom atti do rek la su ci kur bu ñu wa dal mom jox ko dëgg ko dara ne waat nak mu dara def ci jigen bu dëgg ko ci jigen dara gale waat ci bu goor dara gale waat da tay ko ñu topaat bu kër bu jox ko dëgg ñu ci tek nak wala wadda ha doon te waate won na tafsidan li ka hu tafsid ndabo ka diri fay ba xoon لأنه نظر أنه في القدر اليوم لن يخطيه بيك كمبة والصفة الملوة أعطينا وخم يب أجد الله في القدر والصفة ولو يدها تخوضا لنكو أن الجواب يوخم تيري بأنبوكو ورغينا طلع فك ذلك كنا كنون يلا نضع المودق وفك ذلك في أمر القول قوله ana bu fekkone jikko ci da wax ne sey bi day sey tax ndu bala won manam dañ koy may wax ñu won tan soxna sa ba ko ko taxawal ni dedet sey bi koy waxal nañ tan ga ni tollu ba nek manam bo baral bu fekke ne ni ka hu tax ndu bon lañu def fofu ba da ñu fi wax tan sax waye dañ ko wax tan ni ka hu tax ndu bo fofu ba ñaan ñaar ñoo xëy mo doon ñu yépp wax jëkk jëg ñu tépp fa inna wala ba tit tasmiyatu aw tidat wahdaha fal qawlu laha bi yaminihi bu fekkee nag seet nañ ne ñu soxna si wax ne waxal nañ tan bi kat loola moom moo fay tabaale ci ñu jëfandikoo ko ci bërëb boobu yi ndaa sax moom bon moo fay aada taxu ñu dama bokk fi dëgg dañu su boobaa nag kon mu fekk si waxi ci jën ja dagam na nguna wat dole ci waye li lepp dal mom ci fatte fil qadri wa sifati da nga tollu ci atet xati bi yeesu na ken nga tollu won da qualité do da nga fekke ne xet wala mom ak jinsu ci ci wala mo beug dik nak tamat su fekke ne dama jiyata xeta ken nga da hakna yat andanati da fashi an ba faatu am ci kenn ci ñoom ñaar ba ñoom ñaar ñepp nag atté du may lii moo di war a delloo na al nas la kenn ak kenn fii bin si ñii dan xat foo ca xeetu kenn nga maa lam yëppan li fek nekkul zalika loolu yi toog ak yunatima ci kaw xaymay la nga xam ne iddaxat woote na ko man jigéen ga aw doona da awoohu wala mu nekk di yées woote góor ga maanaam bañ xëccee ci boobu yàlla te fekk yëpp am na mbaa fase mbaa faat daal kon dañuy wax ne kon nañ bàyyi kenn ga waxoon dañ ciy xëccante dañ maanaam kenn bu yell ci seen diggante ñoom ñaar rek na ko boor bi joxe te sëy bi yii lu may nag bañ seetee kenn ak kenn da ëpp la diggante yoo xam ne moom lañ ma waxan su ma wàññi ne ko ah kon dayoo la nga waxan ko la ko jox rek mu doy kenn ak kenn yi kon kenn la ko jox mel ne moom jigéen bi daa waxan ne fanweeru junni la ma sama jëkkër ji waxan ci kenn jëkkër ji ne man aw nag laa ko waxoon kon xam nga jéemoo nañ ci xeer yi te léegi nag yëpp am na mbaa fase mbaa faatu su boobaa kon dañuy seet lan mooy kenn ak kenn góor gi joxe ko léegi nag bu fekkee kenn ak kenn tolloog fanweeru junni yi soxna si waxoon mbaa lu ko yées moom dees ko koy jox waaye nag bu fekkee kenn ak kenn daa ëpp loolu ni ki dañoo seet kenn ak kenn mooy ñeen fukki junni te soxna si moom fanweer la xam ne moom lañ ko waxan kon su boobaa fanweer dong lañ koy jox ndax loola seet benn xolam kenn di ko jox lu ëpp loola góor yit noonu la bu fekkee dañoo seet kenn ak kenn mu ñu yës lan na nga woon a joxe ni ki moom daa waxal ne aw nag laa diggante woon ak moom ñu seet ni kenn ak kenn ñu seet kenn ak kenn mu tolloog ab gàtt kon xam nga ne aw nag moom na nga woon a joxe boo ëpp ab gàtt kon dañ koy wax ne ko ne bi aw nag ngay joxe waaye doo joxe ab gàtt muy aw doona da waaw la sabata ci sax am nikkaahu séyra lu ci mën doon nag moom ñu lañ koy àttee séyra daal di sax daal di yooyu ca noonu boo xam xissan fil binaa yi wa xottamal fil mawti wa talaaxi ay sabatat ahkaamuhu xam su doobaa rek àttee séyra day sax bu fekkee ci lañu wéetee la ñu yëy doon ay jëkkër ki jabar bu fekkee ca faatu ba la mbaa pase ma ñu àtte leen àtte séy boo xam ne gannaaw ba pase da caa am mbaa faatu am ca wala kalaama di wax li sa fi xëti ñeel jigéen ji defee di maanaam jigéen ji yàqatu alal loosoo rek lañ génni yoo xam ne bamaale rek di ko sàmm da ko yàq day wane ne mboolim xëccee yi la wax ci diggante góor ak jigéen xam dañuy xëccee ci fe maye woon nañ suñu diggante ak may wala maanaam bu mu fay doxane wala bu mu fay doxul wala ñu xëccee ci ak can ñoom tolloo xeet waa yooyu ñu ci mën doon moom jigéen ga doonee safiihatu mbaa muy zaxiratu mbaa jëkka ji ci boppam doon safiihu mbaa zaxiru ñu ci mën doon moom ñoom duñ am wax seen kilifa rek leen di waxal wa innama alkalaamu liwali in kaana wa illa falxaakimu in kaana wa illa fa jamaxatu muslimin seen kilifaay wax rek duñ amut kilifa gu leen waxal nag attakat yi taxawul leen waxal leen fekkee ne attakat yi amut doonam julli rek walaw aqaamat doonte taxawaloon na moom jigéen ji bayyi natam seere xalaa sadaqayni ci yaari can fi xaq day ni ci yaari may yu bokkut la simaa kon ñu war ñoo ñaar ñett maanaam bu fekkoo ne jigéen daa wax góor ne ko yow day dañ ma laal njëkk a may ba nga amee ma can sàngam joxuma ko ñu feqalikoo gannaaw ba wërgati ko takkaataat na amelaat ma can sàngam xam ne kon léegi ñu waxe moom saxalal na ñaari can ci loosam ne koy amal nga ma ñaari can daal taxawal ay seere boole ci attakat bi ne góor gi waxal moo kat li nga wax am nay seere boole ci mën ngaa jam seere ya mu ne déedéet nu ma leen a jam de ay lu yéen mu ne kon yaar jam yëpp sax ñu ko wax nag kon léegi fayal yaar yëpp kon wax ko dira natta leef ma nag talaaxun pase day ñu xumaa seen diggante maanaam xam nga jigéen gi moom li mu saxal ci ay seere mooy may nañ ko góor gi yaari may waaye soxalu ay seere yu seere fas bi dox diggante yi waaw ñu nettali ne diggante yi kon ak fas doxoon na fa ak fas dong moo fi mën a dox ba mu doon yaari may ndax bud loolu yaari may mën a fee dox ndax jëkkër ji ndax cim cim cim biñ kenn ci dong la du ñaar xol wa kulli fat ta togeef ko mun jigen gi te galles ko bayana anho leral ci ne naka mom fasa boge bahdul binay nako ni ci gannaaw yett manam gannaaw bi nitu ne kon am fasa doxon ni digantu yaari nang yi faaw ñu jigen gi saxalal ci xere na fakk na wir am ci digantu saxal ci xere na may fi gis ni amal nako ليكمل لها الصداق الأول لأن الطلاق المقدر يشتره أنا فاورك يواني فاسد بني أم تكن ويت أمان دخل الموت كان في جسنا مات يدي نول رك فاسد جسنا تغي دي خاج لكان جن ياري خاج كيف فاسد جسنا مانك جيبين جنانك وائد نت جنانك مات wa in qala lam wahna mum gor bi nako asdaqtuki tane won mala aba ci sabay fa qala mun ko dede ummi sama yaay nga tane won halafa kon di wat non nar ku ne li nga wax manam gor bi da mom baye jigen gi ak yaay jigen yepp ngi ay jamm mu bëgga tak jigen gi ne ko non legi dang lay tane sama baye mba sama yaay té ñu xanté dañu cëna cëna ci ko defé légui ñu cëna kana bu mayé ba gamu ñu jëmo mu ne ko man sa baye la la joxon ak cëna ñu ko dégg mu sama yaay nga ma waxon té sama yaay mu gëna mu ne ko dégg mu sa baye la la waxon taw mu ne ko légui bu féké né ñepp amu dara amu wut mu ko ne waat li wax té ku ne waaté li nga wax mom mba ñu ñepp ñu la waat faaw ñu tassé waaw faaw ñu tassé ñu ko tassé na gisé mom bay du goré xam nga ci fa mom néna goral na ndax xam nga lu metti metti gor gi néna ko sa bay la la goré la kon goral na ko wa fu doon dana ñak du ko taam son waye du ko tay ñak mom jaam bobu nga xam ni morum bay du ñu wa ndax xam nga néna ko di néna ko sama yaay dama goré la ñu sang ñu ko dédé sa bay la la goré la lol way ñu kon goral na bay mu lol mo ci ngi wa hataqa al abu ñu bokké waat ba ñu bok kenn ñu wuté waat faaw ñu tax ko té tay bayu jëng ñu ngor wa in halafat ndem waat na mu jigen ji doona ho ci ñu gor ga hatta xaa ñu gore ñoom ñaan ñep wolu ci wa manam ñu ñu xëccé ñu fété jigen ja ñu ne waat gor ga ragal waat ah kon day jigen ji moom ndem bayu yep gore na wa nga xam nga bu ko jigen ji ne sama yaay nga ma gorel ni sang goor ko wedd way ragal nako wat ñu wutu wat nako waxo deug kon ñu tekki da bay laal goor lu mu dal ni tax bayam goor baag ñu itam mu xëccew mom te ñu wutu wat te jigen gi mëna wat nak na tan jigen ja wax deug amal abu mom fal iqrar sawji bi hurriyati wa amal ummu fal hal fiha wal qul wa wala huma sen ci te fi la hal ñu jigen ja manam ci te fi ngay na bayam moy jigen bi moko mom wa wala huma la ko defé seyid mom sax nak na tax mune wa sabata an nikah bima halafat alayhi qabl al binay aw ba'dahu fofu na nga sel na lim la wax moy fekkone jigen ci mo ñëmé wat ci gor ga ragal wat da ci dal nak ne bu fekkone gor ga ci bopam mo ñëmé wat ci jigen ji ñu wutu wat ko ci bëre sax waye kon bay ba rek ay goré té yaay ja mom du goré wax jigen di ñu wutu wat tay la sara bu wax né fa in fusiha aw talaqa qablahu raja'a 'alayha bi qimati ummiha fil fasq wa nisfiha fi talaq am na ci solo manam fekké ni jigen ci waton na bu sey ba sax ci kaw ngay mu bay yépp goré ganaw ba nak ñu tass seedu ñu gor gi ci bëgg mu fassé ko ci ñëk wét kon bëgg tass ga ñëk wét xam nga ne kon mom dañ woon ko tass kenn waru ci kon jigen ji war na dello jëkër ja xayma yaayam joge bu fekke ni nak gor ga da fassé nonu ci ñëk wét nga xam ne kon kenn nga dañ ko wara def ñaari xaj benn bu dollu ci góor gi, benn bu dollu ci soxna si. Su booba kon jigéen di war naa jox jëkkër ja genn wàllu xaymay yaay ji muy wa nisfiha fi talaaqi wa fi qabdi ma bu ñu xëccee ci nëpp la nga xam ne xàll ay na, maanaam waxtoo jotam jot na, waxtu fayoom jot na. Kon fa xablal bi naa yi dee ci njëkk a wéet xawluhaa waxi jigéen gaa wa bax doxoo bi dee ci gannaaw wéet xawluhaa waxi góor gaa. Maanaam bu fekkee ne léegi can nga joxante woon waxtoon bu añ waxtoon ko war a joxe jot na, léegi nag góor gi ne ko jox naa la ko, jigéen ne ko déedéet joxuma ko. Waaw, mu ne kon nañu seet bu fekkee ne dañu xëccoo lii ba wéet amagut. Waaw, kon bu jigéen ji ne joxaguñ ma ko ñu gëm la wax mooy kañ joxagoo ko. waaye bu fekkee ne gannaaw wéet la wéet nañ ba àggal ñu door a xëccoo ci loolu góor gi ne joxe naa ko la mu toog fay waxam dafa joxe la ko. waaye nag kuñ ci man doon dina leen am nañ ñu ciy xumaa ci ñoom ñaar. kuñ ci wax ne yaawu dëgg bi tam da ngay waat loolu boole ci dañuy góor gaa day waat ci jigéen day waat. su ko defee nag lii nga mujj wax ne góor gi ne nga jigéen di xëccoo fekk na wéet am boo ne joxe woon naa tan nga yow la ñu gëm say wax moom am na ñeneen sàtt yu tax ñu gëm waxam. benn baal ñu Abdul Wahab wax Abdul Wahab al Baghdadi te attaqué la woon moom nee na illaa an yakoon dara bu dafa nekk bi kitaabin ci mbind. waaw Abdul Wahab al Baghdadi nee na bu fekkee ne bi ñu xëccoo lii fekk na ñu wéet bu góor gi ne joxe woon naa tan gi waaye seen gaaw ñu bindoon ci aw këyit te këyit waa nga jigéen di ba tey moom kon dee sudoon ñuy wax ñu jàpp ne kon joxe ko ko ndega moom ñu bind ci aw këyit jigéen di yore ko boole ci. waaw kon dañu jàpp ne joxe ko bu ko joxe woon laaj këyit waxoot ci ko mbaa këyit ba ñu baare ko def ci mandat woon ñu fay nañ ko. benn baa ngoo ko wa Ismaïlu mbokk mi ñu wax Ismaïlu moom itam Baghdadi bi la te xaabi la boole ci teg na ci ne bi an laa yata axara ci mu bañ a mujj moom ngëb ga xamil bi nay wëli si wét ga xursam ci aada al Baghdadi nee na bu fekkee foofee ñu waxee la fa xew mooñ faw rek bala ngaa joxe can wét ba àggal. waaw fekkee ne loolu moo fa xew kon bu jigéen ji ne joxaguñ ma ko moom ay waxam la ñu dégg ñu jamon kenn si di doxe doole maanaam la xew foofu mooy faw wét day am ba àggal ñu door a joxe nag can la. kon bu góor gi ne joxe woon naa ko laata ñu wéet jigéen ne ko déedéet joxaguma ko mu su booba waxi jigéen ngay am waxi jigéen ngay dëgër ndax loolu moo xew foofu. balaa góor gaa moom wax ji rek day fekk la xew foofu mooy faw dañ ko daan joxe njëkk wét mbaa boog amuñu jenn aada ju wér loolay tax mu am dëgg foofu. waaye ndegam moom lay aada foofu mooy faw maanaam wét ji mooy jiitu joxe ñu moom dafa in jaraa xurfuhum bi taxiri ñu xanoo kon fa xawluhaa bi nii li àndal xur fa ka shahidi ndax aada day daal di mel ni seere. li nattal leeral foofu mooy su fekkee ne foofu la fay aada boo dañu wéet ba noppi door a joxe can gi kon jigéen ji bu ne jotaguma ci moom la ñuy fekk si ndax dañuy jàpp ne dañu wéet ba noppi nag léegi mu topp aada nag ne ko jox ma can gi ndax wéet ngaa man te loolu moo aadoo am fii. kon li tax góor gi am dëgg mooy bi an jaraa xurfuhum bi taqdiimihi alayhi aw lam yajjal bi chey in minhuma benn nga xam ne dañoo aadoo jiital joxe can nga door a wéet mbaa nga xam ne amuñu fa jenn aada kon boo jamono rek moom la jëkkër ci di amee dugg foofa. kon ñaari tënk yaa ngoo ñaari tënk gis nag moom borom saraaj moo ko indi saraaj bi nee na wa baqiya qaydaani an laa yakoon bi yadiha rahlun alayhi. waaw maanaam benn bu ñetteel bi mooy mu fa ñenk caa tay la dara. waaye bu fekkee góor gi daa joxoon jigéen ak rajo mbaa montar ne ko téye ko ba baalee fay can gi su ma la fayee can gi nga delloo ma ko gannaaw bu ñu wéetee jigéen ne ko jox ma can gi mu ne ko joxoon naa la ko mu ne ko joxuma ko fat te liyaa ma ko tey la woon ngir ba ma ko joxe jëlaat ko te jëlagoo ko mu ne kooku nee na ba tey jigéen ji am dëgg foofu foofu li ñu wéet li wéet di am lépp du tey jigéen di may am dëgg ndax li mu ko tey la woon da lay ñu ci loxoom. ak it wa an takkoona daawaahu baxdal binaa yi annahu dafaxoo laxa qablahoo dafa in kaana bi yadiha رهن عليه فالقول قولها بيمينه او ادها دفعه بعده فالقول لها كسائر الديون انا ديكو نيانتل موي بو غور دي ني جوخون ناكو مي سي بوله ديكو ني ويت لاكو جوخون واي بو فكي دا بو غوني سنتول ني جوخنا كو باغ واي غناو دي ويتي لا ما لول ديسو دي راجو لي واخ موي جوخنا كو نيك ني ديو moy ko anta ko na dakh waw baxal dina moy annahu dafahu la qablahu ay qabl al dinar wa fi mata'il bayti dina xecio ci bagage neba fanil mar'ati kon ñal na digeen ja al mu'tadu bagage ñu baxo ñu baxo ci nisaay ñu digeen ni faqadum digeen ni andangi ana bu fekke dina xecio ci bagage ci neba jigen di waxne mako mom gor di waxne mako mom kon dañu ciat di fekke liñu xëccu ndirum jigen na na misale kahliyin wa malbus imra'atin fekke ndey lu meñu takay ba lo xamni jigen ko da baxo so kon jigen di lañu jox bëgg ni ya ko mom ci ko mu giñ doole ci waye tam lolu indam yakun fi hawsi rajuli al mukhtass bi wala lam takun faqiratan fa in kana fi hawsihi al mukhtass bi كصندوقه وخزانته المحجور عليها بغلق أو كان فقيرة وضحت ما صاد على صداق مثلها فلا يقبل قولها فيما صاد على صداقها أنا بفكر لولي جيين كو باخو موم وعي غرغي كو يور كت كو جي وليسم باقالم سبوبا تنين جابني كون كت موم موكو موم da nga nek ci galam ba wuy sumu tekk gor ci abi mom gor gu lañ koy momale patay bu fekke jigeen ni day ko ñak yaakar ni dal dañ ko joxon tan dong la wara am te kuko set ku ci bol li ñu wax ni mako mom dañu pican gën ko joxon te mom ku ñak la tan nga rek ak lise yu la wara am ñu yaakar ni war na tan su bobay patay gor gu ma am dal ko ina len du jigeen baxo mom nak xana goro ko baxo mom wala ñu ñaan ñep ñu nit nako faral di mom sama ho kon wax ji ñal goor ga di ñu leen am ngi mom nit manam dañu xëccu wa tam nek ci seen neegu sey ñu goor ga jigeen gi fekke goor rek ko baxo mom ba ñu ñaan ñep ko baxo mom sax far waaw ñu ci doon atay dem na goor ga bu nango waat ñu jox ko dëgg ñu ko ya ko mom motax sara bi ne bi an kana mu'tadan lir rijali faqat aw mu'tadan lahuma walaw muharraman ala rijali ka khatami dhahabin jara al khurfu bi ittikhadihi lir rijali manam lolo gor man nako baxo mom dong wala ñom ñaan yep ku ci ne dana ko faral yore don ci sax aram na ci gor waye gor ñi fofu dañ ko def ni ki jaara wurus aram na ci gor waye gor ñi fofu dañ ko def su boba bu ngi ko xecce ñom ñaar gor bi am deug moom nga tekki illa an yakuna fi hawsiha al khass biha aw ar-rajulu ma'rufan bil faqr wa yadahi ma la yamlikuhu hadda mune waye lol tam bu fekke ni jigen jek yore te mu nga mu tecc woni sam yor ci abi xama lañ koy wax ni yakuma fekke ni gor gi tam day kuñu xamanti ñak yakal ni dal fu meuna moona ni jigen ni ko meuna fogg tay nonu jigen ja ko ñak wala ha ñal na jigen ji al qasd kecc la kecc wote lañ koy def mo niñ koy daan tekkale ñom mag ni mo kecc ñal na ko kecc la illa an yasbutu dara bu dafa saxni an al kattan nak wote no lu ho ñal na gor gi ba sharikani ko ñaar way bokale manam goor di gën di jëkëru jabar fekke dañu xëccu kecc mo xam ak lu mënd di xew mom ñu japp ni jigen mo da faral ëccu kon nak kecc li moko mom xana ndax bu sax ci séré né jigen jé ëcc waye moom jigen ci bopp néna gor gi ci ëndi wote ni man mako ci waye moko fi ëndi da ay séré saxal ni gor gi ci ëndi jigen ëcc do nga def mu né kon ku ñuy walam ñoko bokk dañu wax né kon gor gi war nga ci am lu tollo ko ëndi won wote ni kessé mu toll ni ñu ëcc ko da ci wonaram jigen ci tam ñu ko ko ëcc am nga ci wonaru ko ko ëcc manam gor dal kon ni mo wut amna xayma wote ni kenn ëccu jigen jitam amna payu ku tollu ko ndi won lu toll nonu mu ëccu ko lol rek mo xaw kon ñoko bokk non tax mu ne sharikani fi khasbi huwa bi qimati nahwi kattanihi wa hiya bi qimati rasbiha wa in nasabat lim rabbuna mom jigen bi kulifat kon galles ko ñam kon wara les ci mom bayana annal khasla dir ci sere ne naka kettuli la ha ñalon nako batay manam dugut bu fekke ne jigen ji mom dafa rab al sar wala mu melni ab sir bu rab ko ci loxo fekk mom nak amena xaral ak rab way amul xaral ak ecc leg nak mu wax ne ecc li kett mako mom mako rab itam ci kër ji ne deret jëmm kett ni mom mako mom rab ki non ya ko def kon su boba bala jigen ji mëna mom lepp baaw bu andi ay xéer yo ko sérel ne waana dëgg kecc li tam kecciono moo wutiku rabb ko bu fekkee am na xéer yo kon moo moom lépp bu fekkee amul xéer yo dañuy wax ne kon léegi kecc li góor gi ko moom su boobaa nag kon góor gi mooy moom loolee ñu rabb moo xam un sor la moo xam mbalaan la waaye nag kon dafay jigéen ji tayog ku rabb soro tol noné wala balar bu tol noné wa in aqama dem taxawal na ar rajulu goor ga bayina tan séré ala shira'ima ci jënd la nga xamné laha ñen na jigen manam jigen ko bax wo mom dal li ki takayul jigen halafa kor bu wat wa qudiyat atwas mu ha ñel ko bi ci noné manam bu fekkee ne góor jigéen dañoo xëccoo loo xam ne nii moom jigéen a ko baaxoo moom ni ki takkaay góor bi nag am na ay seer yoo ko seereel ne moom moo ko jënd moom itam mën a waat ne bopp la ko jëndal te jëndiwu ko xaalisu jigéen ji déedéet xaalisu bopp la ko jënde su boobaa kon dañ koy attane ko rek yaa ko moom wax nga dëgg nee nañu sax ba muy jarabu waat daa fekk seere wuñ ne ci jigéen ji la ko jënde bu seere na ci jigéen ji la ko jënde maanaam jigéen ji si jàpp naa maa ko moom ci moom la ko góor gi jënde su boobaa du aajowo góor gay waat bu tey bu seere woon ne moom kat moom góor gi moo doon lii baa dañ ko koo may su boobaa du aajowo muy waat tal xak si ni ki safaan ba nag mooy jigéen ji yore loo xam ne góor a ko baaxoo moom ni ki jeesi kon daal jigéen ji moom it su mënee waat ne lii ma jënd saa bopp laa ko jëndal te ci sama xaalisu bopp laa ko jënde jëndiwu ma ko ci xaalisub góor gi am nay seere yu seere loola su boobaa rek ñu jox ko dëgg nga moom itam su boobaa moom it léegi dañu daal di wax ne kon jigéen ji yaa moom jeesi ji foofu nag ba ko mu daw nay wax te caa boobu ba xam dana waatam du waat moo tax mu ne wa fi xalifiha nekk na ci ngiñam te amu naa ni ñaari déggeen ci mu dawana fas mu ngi am dog la alwalimatu ñamu ceet man doobat lu ñu sopp la baandal binaayu ci gannaaw weet nee nañu bu ne woon wa baxdal binaayu mu daal di wane ñaari sopp may gën daa wax ne saa yoo xam ne ki ñu may soxna wéet naag soxna sa daa ñu sopp mu def aw ñam ñu koy tudde ñamu ceet sopp googu nag léegi nga ne dëgëral ngirum maalib doonte sax am na ñu ko bëgg waral waaye daal nit yonente bi ne woon aw lim wala rabu chatin waaye ñoom dañuy jàpp ne digle boogee ne ko aw lim ceetalal dañ ko yen cig sopp rek te bañ ko yen cig waaf te woon nag xaalab mu sahalin assawaabu alqadaau biha ala zawji li qawlihi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam aw lim wala rabu chatin agit mahal xamali bihi indal xaasati wal amma ibnu sahli nee na bu ko jëkkër ji bañee ñu forcé ko ci ne ko def ko ndax yonente bi ne woon ceeti nal maanaam joxeel ñamu ceet doonte sax am gàtt la ak sax nit ñi ràññi ko ak ñu ràññi ko moom ñëpp koy def wa taxsumu bi ay cheyin abhamaho walaw bi muddayni chaahiran lima fi saxiihi awlama sala allahu alayhi wa alihi wa sallam ala ba'd nisa'ihi tamuddayni min sha'irin wa ala ba'd bi khubsin wa tamrin wa ala